Каштаны. З вышыні на лісця ў кучы падаюць каштаны, кожны круглы і бліскучы, абмінуць складана. Кожны разаб'е аб сцежку летні свой каптанік, скінь калючую адзежку, вылязай, каштанік. У мяне іх многа-многа, болей, чым у таты. Набяру і з перамогай вернемся да хаты. Дома сумаваць не стану, будзе суцяшэнне. У мяне цяпер каштанаў поўныя кішэні. Хто не ў лес, у жменьку возьмем. І сабрана рэшта. Два ў зубах, у ручках восем, і ў вазочку нешта.